بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نعم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. طيب ولقد نجينا حقيقة تموكوا بني إسرائيل وانا وإسرائيل من العذاب كتكمانا عذاب المهين يكتوزا adhabu yenye kutweza yenye kufanya mtu kukosa maana min firauna kutokamana na firauna alladhi kanu fihi adhabu walikuwa nao min firauna kutokamana na firauna Allah subhanahu wa ta'ala kawa okoa safam innahu hakika huyu firaun kana likuwa alian mwenye kujikuza minal musrifina miongoni mwa wanaopetuka mipaka anapetuka mipaka شفام ولقد اخترناهم والله تموچغوا على علم كوجوز ايه كوجوز وحال يجو كبش ها ولقد اخترناهم تموچغوا على علم كوجوز على العالمين كلكو ها wale walikuwepo katika ulimwengu wao si watu wote wala si kwa wakati wote wale walikuwepo wakati ule ndo anaizungumza Mwenyezi Mungu kawafadhilisha bwana Israeli lakini wao makafiri mpaka sasa wana kwamba ni watukufu waamini kitu kama hicho na si kweli mambo kama haya ambayo wanadai wao si kweli طيب وآتيناهم تكوابا من الآيات ميونغوني مآية نا معجزة كوابا بن إسرائيل من الآيات دليلي الباهرة زلو السنداكيلي والمعجزات الظاهرة نا معجزة زلو زواز معجزة زلو زواز كلا موجة الفهامنا اليونا ما كيتو أمبا جوكو أمبا كتك يوم معجزة فيه منا دانياك بلاء مبين يعني فانا دانياك إحسان وما كثير نينجي ظاهر إلوازي منا كتك كويت عليهم جياو وحجة عليهم على صحة ما جاء به ما جاءهم به نبيهم موسى عليه السلام وحجة جياو وصحيه وكلا لكجانام تمي موسى رزلا ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء حقيقة هوا لا يقولون وسيما هوا وسيما in hiya haikuwa isipokuwa hii illa hayatuna mautatuna alula, ndio kifo chetu cha kwanza tu. Wama nahnu hatukuwa sisi bimunsharina bimabuuthina, wenye kufufuliwa. Hatufufuliwi sisi. Sisi tukifa kusha, mambo yamalizika. Hatutofufuliwa kabisa. Yatamalizikia mambo hapa hapa. Bas fa'atu biabaina. Kama muna ukweli katika kufufuliwa, basi nyinyi wafufueni babu zetu wa kwanza. In hiya illa mautatuna alula, mautatuna alula, wama nahnu bisatu fufuliwi kabisa. Fatu biabaina, waleteni baba zetu basi. Waleteni baba zetu. Wa hadha iktirahun jahala. Hii ni rai na uvumbuzi ya wajinga. Iktirah ni fikra na mawazo. Ona katika shule, shule yote imiweka pale sanduku yaitwa suggestion na ikhtiraah, sanduku al-ikhtiraah, ikhtiraah. Sema hii ni hiyo tu, hawana kitu kingine. In kuntum mukiwa sadiqina, wa kweli. Ahum khairun am qaumu tubba, wao hawa almukhatabuna, wenye kuzungumzwa, ni bora am qaumu tubba, ama wafasi wa tubba. Waladhina min qablina, na wale wale watangulia, ahlaknahum, tuliwaangamiza moja kwa moja. Innahum kanu mujrimina, hakika wao walikuwa waovu, walikuwa waovu sana. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawatia adabu, akawaangamiza. Akawaangamiza. Tayib. Wama khalaqna as-samawati wal arda, wala hatukumba mbingu na ardhi, wama bainahuma, na vilivyo kati kati ya mbingu na ardhi. Hivi hivi tula laibina, hali ya kuwa ni mchezo. Mchezo hatukuumba kwa mchezo, sisi tumeumba kwa haki. Na vile vile watu waedheke, wafahamu malengo ya Allah. Ma khalaqnahuma, hatukuziumba hizo viwili kwa mbingu na ardhi, illa bilhaq, illa kwa haq. Walakinna aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wao hawajui. Lakini wengi wao habari hiyo hawanayo, kwamba sisi tumeumba mbingu na ardhi kwa haq. Hawana habari kama hiyo, hawana. طيب نرجع الى وراء. ثم كشمتن تعالى amewasimulia Mwenyezi Mungu aliyetukuka, ala bani Israila, kwa simulia nani? Bani Israil. Anawasimulia ule wema na khairi na fadla na daraja aliwapa Mwenyezi Mungu bani Israel, lakini kitwa cha kuku hakihimili kilemba. Wamekuwa kuku wale, yote hawakuona, yani fadhila zote hizo mitume wote toka kwao, wamependezwa wao kwamba ndio bora kuliko watu wale wakiishi nao wakati wao. Chakula waletewa kutoka mbinguni, Allah anawapenda haikutosha? Wao kazi yao wakaanza uharibifu sasa. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu anawasimulia kabisa. Kabisa kabisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala thumma mtanna ta'ala. Kisha akawasimulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala Bani Israili, Bani Israili akamwambia wa laqad najjayna Bani Israila. Wallahi tumewaokoa Bani Israil min al-adhabi, kutokana na mateso al-muhin ya kutweza. Hawa walikuwa kiteswa vibaya sana, adhabu mbaya sana, wakiteswa na mtu asiyehurumia, mtu asiyejua huruma wala kuwa nafahamu njema, ambaye ni Firaun alladhi adhabu mbaya, kwamba kanu walikuwa fi ndani yake hao Bani Israili, tukawaokoa min Firauna, kutokamana na Firaun, tukaifunga mlango huo adhabu, tukawaokoa kutokamana na dhiki na taabu kama ile. Idh yadhbahu abnaahum, kwa sababu yeye Firauna alikuwa kichinja watoto wao wa kiume, kwa sababu ashaambiwa ya kuwa atatokea mtoto hapo, mtoto huyo ndiye atakayokuja kukupokonya ufalme wako. Sasa kaona yeye abaki kwenye ufalme, basi ni kila mtoto azaliwaye auawe, aona huko ndiko kutabakisha ule ufalme wake. Na ndivyo mwanadamu, kila mmoja huwa ana ufahamu wake. Wayastahi nisaahum, anawaonea haya wake zao, anawabakisha. Yastahi bana yubqi azwa nisaahum la yu'adhibuhum, hawatesi, hawaui, anawaacha. Kwa sababu hakuambiwa kuna mwanamke atake kukuangusha, aliambiwa mtoto wa kiume. Tayeb, innahu kana alin, ay huyu Firauna alikuwa ni mtu mutakabbir sana, fil ardhi, katika ardhi, bighairi haqqin, basi na haqqi, kuna kibri sana, ni mtu alisema ana rabbukum al-aala, nimeona mimi mola wenu kivipi? Siwa hapa hapa, ule wajuu kabisa, mwisho top kule, nani atakayenipata? Hakuna, hakuna mtu idda'a rabb wa wasema illa Firaun, idda'a rabb illa Firaun. Wallahu a'lam, alikuwa na kibri sana katika hii ardhi pasi na haki. Tena alikuwa minal musrifina, miongoni mwa wale wanaochupa mipaka, mutajawizina, wanaovuka li hududillahi, mipaka ya Mwenyezi Mungu, almutajarriina, watu ambao kwamba wao ni mashujaa sana, wana bwana ala maharimi, kutenda yale yaliyoharimisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni watu ambao kwamba wao mashujaa sana, mashujaa sana. Wa laqad ikhtarnahum, wallahi tumewachagua, aistafainahum, tumewachagua, wantakainahum, na tumewadondoa, huyu afaa, huyu hafai. Aona Allahu ala ilmin, kwa ujuzi, minna, kutokana nanyi, bihim, kuwajua wao, wa biistihqaqihim, na kwa kustahili kwao, lidhalika alfadla, fadla hizo tuliowapa, walikuwa wanastahili fadla hizo, ala alalamina, tukawafadhilisha juu ya ulimwengu wa zama zao, alimi zamanihi, ulimwengu wa zama zao, wa man qablahum, na walikuwa qabla yao, wa baadahum, na walikuwa baada yao, wakawa wao wamefadhilishwa na Allah, akawapenda sana. Hata ata Allahu bi ummati Muhammad, mpaka akaleta Mwenyezi Mungu na akawaumba ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fafadhalu alalamin kullahum, fafadhalu alalamin kullahum, wakawa wao ndio wamefadhilishwa kuliko walimwengu wa zama zao. Sasa hiyo zama zao mpaka sasa mpaka يوم القيامه kwa ummat Muhammad ni bora kuliko umma zote zilizotangulia. Hakuna umma itakayokuja iwe bora ummat kuliko ummat Muhammad, wao ndio mpaka mwisho kufatimishwa. وجعلهم الله مungu amewajalia ummat Muhammad khaira ummatin umma bora kabisa umma bora kabisa ukhrijat linnas walotolewa kwa watu wamtanna alayhim wakawasimulia tena juu yao bima lam yamtanna bihi ala ghairihi kwa kitu ambacho kwamba aliwasimulia wao kuliko wengine wasokuwa wao ummat Muhammad صلى الله عليه وسلم أمة بورا الله سبحانه وتعالى ميوفضين. وآتيناهم أي بني إسرائيل تكوابا من الآيات معجزة الباهرة إلو شند أكيلي حجة إلو شند حجة والمعجزات الظاهرة لا معجزة إليو واجي كلا موجة كيونا يوفهاموا wazi kabisa ma fihi balaa'un mubin ma fihi napatikana balaa'un imtihani mubini wazi fal ihsanun kathir wema mwingi sana dhahirun bayko wazi minna kutokana na sisi alaihim juu yao wa hujja alaihim na ni hujja juu yao ala sihati kwa kusihi ma jaahum bihi kile alikuja nacho nabiyuhum Musa alayhi salatu wasalam. Allah amewatendea ihsani kubwa sana kwa kuwafadhilisha watu wa zama zao na vile vile kwa kuashiria usahihi wa kile alichokuja mtume wao. Inna haula hakika hawa jamaa la yaquluna wasema nini إن هي إلا موتتنا الأولى حيكون سبقون كيفو تشتو تكوانزا تو نتاموش وما نحن ولا هتكوى سيسي بمنشارين وين يكففوليوا هتفوليتين هكونا بعث دين لا بعث بعد موتنا sisi hatufufuliwi tena. Qalu wakasema fa'atu bi aba'ina, kama ni kweli kuna kufufuliwa waleteni baba zetu. In kuntum mukiwa sadiqina, wa kweli sema fua hata baba zetu ni wanadamu watakufufuliwa, hebu kama ni kweli fanyeni hivi, mfanye nini, mwafue mwalete. Angalia ukorofi. Ahum khairun hawa ndiyo bora am qawmu tubba hawa fasi wa tubba waladhina min qablihim na wale wale watangulia wao na wale kuja badao laal ahlaknahum tuliwaangamiza innahum kanu mujrimina kwa sababu walikuwa watu waovu sana. Wao walikuwa bora kuliko hawa na hawa walikuwa bora kuliko wao na tumeangamiza hatukujali. Mwenyezi Mungu asema wala ya khafu ukbaha. Mungu hajali mwisho yale anayofanya. Atakayemfuatia nani? Wewe Mungu mbona unafanya kitu la asalala? Nani wewe? Hakuna wala ya khafu ukbaha. Wala haogopi mwisho yale analitenda. Unaona namna gani? Ni hatari. Naam. يخبر تعالى أتباشى خباري لتكوك إن هؤلاء المكذبين ونيكوك نشا يقولون أسيما مستبعدين حاليا كويكم بالي حاليا كويكم بالي للبعث والنشور كففوليوة زا كففوليوة hali ya kuwekwa mbali kufuliwa, sema hakuna kitu kinachoitwa kufuli hamna. Shanifahamu? Hakuna. In hiya illa mautatuna al-ula, haikuwa isipokuwa ni maisha yetu ya duniani tu. Ndio maisha. Tukisha kufa hakuna chote. Wama nahnu bimunsharina, bimunsharina, munsharina, wala sisi hatukuwa ni miongoni mwa wenye kufuliwa kabisa. Ai, ma hii haikuwa ila hayatuna dunia, maisha ni ile moja tu ya duniani peke yake. Fala ba'tha wala nushura, hakuna kufuliwa kabisa, wala jannata wala nara, galo kafiru, hakuna pepo wala hakuna moto. Maisha ni hai moja tu, shamaliza khalas, hakuna tena kitu kingine. La shay'a ba'da dhalik, la shay'a ba'da dhalik, la shay'a ba'da dhalik. Wa hadha tuhmatuhum, ni dhanna zao tu, tuhma ni tuhmatu. Tayyib. Thumma qalu, kisha kasema, mutajarriina, hali ya kwamba wao ni nani? Mashujaa, wajasiri. Jari ni mtu jasiri, jasiri. Hadha jari, huyu ni mjasiri. Shafam. Ala rabbihim, juu ya molao, wajasiri. Mu'jizina lahu, hali ya kwamba wataka kufanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shindwe, wamshinde Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakamwambia, ala rabbihim molao, mu'jizina lahu, hali ya kutaka kumshinda Mwenyezi Mungu kwa hoja. Fa'atu bi'aba'ina, hebu waleteni baba zetu, in kuntum sadiqin, mkiwa kweli. Wa hadha hii min iktirahi aljahala, ni katika miongoni mwa uvumbuzi wa nani? Ya wajinga. Iktirahi si uvumbuzi tu, fikra. Almu'anidina, wenye inadi. Fi makani sahihi, kutoka kwa sehemu ya mbali kabisa, sehemu ya mbali. Min makani baid, sahih maana baid. Fa ayu mulazamatin, kuna ulazima aina gani baina siddiq ar-rasul, baina sidq ar-rasul, baina ukweli wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa annahu mutawaqqifun, ana kwamba imani ya mtume imesimama, ala itiyani bi abaihim, kusimama juu ya kuwaleta babao. Fa innal ayat qad qamat, aya zimesimama, ala sidqi ma jaa bihi, juu ya kusadikisha yale yaliyokuja nao. Watawatara tawatura azima, na zimepokewa kwa kufuatiana watu wakubwa wakubwa sana, minkuli wajihi, katika kila njia. Leteni basi, kama maweza leteni, fanyani hivi. Qala ta'ala, ahum khairun haulai lmukhatabuna, hawa ambao Mwenyezi Mungu azungumza nao, ni bora am qaumu tubba, hawa qaumu tubba ndio bora, walladhina min qabli, na wale walikuwa kabla yao, ahlaknahum, tumewangamiza, innahum, hakika wao, kanu, walikuwa mujrimina wao, fa innahum laysu khaira minhum, hakika hawa si bora kuliko qaumu tubba, haulai almukhatabun, si bora kuliko tubba. Am qawmu tubba'in waladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin, fa innahum laysu khayran minhum, wawo si khayri kulukubaw, waqad ishtaraku fil ijram, na hakika wa mishirikiana katika wuf, jurmu wa wuf, madham wa miafriyana katika madham bihaw, wa miafriyana katika madham. Falyatawaqqa'u nawangoje, falyatawaqqa'u nawangoje, minal halaki, kutokana mangamizi, ma asaba ikhwanuhum almujrimin, mangamizi yaliwapata ndugu zao waovu, wale walianza kufanya mambo yao, mwisho ikawa hali kama hiyo. Naam. Wama khalaqna samawati wal ard, wala hatukumba mbingu na ardhi, wama bainahuma, na vilivyo kati ya hiyo mbingu na ardhi, la'ibina, hali ya kuwatu wacheza sisi. Ma khalaqnahuma, hatukuziumba sisi mbingu na ardhi, illa bilhaqi, ila kwa haki, walakinna aktharahum la ya'lamun, lakini wengi katika viumbe hawajui kwamba sisi tumeumba mbingu na ardhi kwa haki. Inna yawma yawmal fasl, tumevuka tumevuka zio. Naam, inna yawmal fasl, hakika siku ya kupambanuliwa watu, miqatuhum, ndio wakati wao, ajma'ina wa ni ahdi, siku hiyo akishafika lazima watu watanzuliwe, hakuna tatizo. Yauma ni siku, la yugni, haifali chochote, maulan, mpenzi, an maulan, kutokana mpenzi shay'an, kitu chochote, wala hum, wala hawakuwa wao, yunsaruna, wenye kutetewa. Nani atakayemtetea? Illa man rahima Allah, illa yule atakayehurumiwa na Mwenyezi Mungu, innaka yeye huwa alazizu, ndiye mshindi, arrahimu, mwenye huruma. Bila hivyo huwezi ukafikia katika rahma ya Allah. Yukhbiru ta'ala, anatupasha Mwenyezi Mungu, an kamali kudratihi, kutokamana na ukamilifu wa uwezo wake. Kudra ni uwezo. Wa tamami hikmatihi, na kutimia hikma zake. Allah, hikma zake zimetimia, subhanahu wa ta'ala. Wa annahu, kwamba ma khalaqa samawati wal ard, hajaumba mbingu na ardhi, la'iba, hali ya kuwa ni mchezo, wala lahwan, wala kuwa ni upuzi, la wasudan, bila shi min ghairi faida, pasi na faida, bila shi au wengine fasiri wa sudan rebe Kiswahili hicho. Mungu hakuomba mbingu na ardhi rebe, yani bila sababu yoyote, bila hikma yoyote. Wa annahu, na Mwenyezi Mungu, ma khalaqahuma, hakuomba mbingu na ardhi, illa bilhaq, ay nafsu khalqihima bilhaq, nafsi ya kule kuumbwa kwao wameumbwa kwa haq. Wa khalaqahuma, akawaumba, mushtamilun ala haq, ameumba mbingu na ardhi hala zimekusanya haq. Wa annahu aujadahum, na kwamba wao ndio aliwaandahu yeye Mwenyezi Mungu, aujadahum, ndio amewaumba. Khalaqa wa aujada bimaana wahid, bimaana wahid, liyabuduhu, ili wampokeshe wahda, ubikaki taukidi hiyo, la sharika lahu, taukidi ya pili, atilia nguvu, waliyamuri libada, naamrishe waja, wayanahum, wakataze, wayuthibahum, na awape thawabu, yuakibahum, na watesi, walakinna aktharahum la ya'lamun, lakini wengi hawajui. Falidhalika lam yatafakkaru fi khalqi samawati wal ardh, kwa hivyo wao hawakufikiria katika kuumbwa mbingu na ardhi, hawakufikiria. Na alikuwa ni wajibu wafikirie katika kuumbwa mbingu na ardhi. Ni kitu kikubwa sana ambacho amekifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Falidhalik, walakin aktharahum la ya'lamun, lakini wengi hawajui. Falidhalik, kwa hivyo لم يتفكروا في خلق السماوات والأرض، هواك فكرية إن يوم الفصل حقيقة سكو ياكو بمبانولي ووات وهو يوم القيامة سكو القيامة الذي يفسر الله به ما يمنزمه أتوى تنزوك وقيامة إيشو بين الأولين والآخرين بين وتوكوانزا ومنشو وبين كل مختلفين نبين كلا ونوتفوتيان كلا ونوتفوتيان ميقاتهم وكتواو الخلائق بيوم بهاو أجمعين ووت الخلائق أجمعين كلهم ووت سيجمعهم الله فيه أتوكوسانيا سكيو ويحضرهم أتواليتا ويحضر أعمالهم نيتاليتا وما تندوياو ويكون الجزاء عليها نيتكوى ماليبو يو يا ما تندو ياو يتكوى يلي ماليبو وتكوى ليبو نكولنغمانا نا ما تندو ياو. نعم طيب لا ينفع هكونا كتك تنفيشا مولا عن مول أمبينزي كتك من أمبينزي أو جماع كتك من جماعه لا قريب عن قريبه ولا صديق عن صديقه ولا كنا رفيق ورفكواك ولا هم ينصرون ولا وهات نصروا أي يمنعون وتكتازوا من عذاب الله وتكمن عذاب من يزمونه عز وجل لأن أحدا من الخلق كموجة كتك فيومبه لا يملك هملك من الأمر كتك أمر الشيء عن كيتو كتك واه أكون أنا يملك أكون أمتو أنا يملك تشوت إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إلا يلي أنباه أتكي هرمي وأنا من يزمونه وحكي من يزمونه نمشين دي من يهرمه فإنه هو الذي ككين دي أنباه كوانبا ينتفع وأتكي بطن منفاة ويرتفع برحمة الله إن أتكوى جوك ورحمة من يزمونه تعالى لتكوك التي نعمة رحمة منفاة أنباه كوانبا تسبب إليها يندل كو سباب وسعى لها نكيندم بيو سعي جهودي زاكي في الدنيا دنيان ثم قال من يسمى ان شجره الزقوم حقيقه متي وزقوم طعام الاثيم ني تشاكولا تشا وني مذم تشاكولا بايسا ني تشاكولا تشا وني مذم طعام الاثيم كالمهلي يغلي في البطون نمفانو ورجو لمفوتا للانو تكوتا كوني ماتومبو كغلي الجحيم كما ينابو تكوتا ماجي يا موتو خذوهم تواني فاعتلوهم تباني تباني هيو تباني إلى سواء الجحيم كتي كتي يا موت وجهنم تباني ثم سبو كيشا ميمينيني فوق رأسي جوا كتوى شاك من عذاب حميم عذاب يا موت وكبيش هكو أكي تشيزي وذوق هبونجا إنك كاكوهوه أنتوهوه العزيز نمشيندي الكريم كريم يوني استهزاء علماء تفسيره ايه تهكم تهكم مفانو مثلا مزازي شنجيني ومتشابا متوتو عرفو قمبيا فانياتينا نتهكم يعني النوع من الاستهزاء wewe wamchapo kwa hilo hilo ukamwambia tena aende kafanye tena maana yake kuna funzo fulani mzazi ana funzo fulani yafunza hapa laji si kwamba yeye wamchapo kwa kosa lile halafu hafanya huaje akamtuma tena akafanya ni kitu, yani manake koma, usifanye tena, si manake watumwa, koma koma kabisa ufahamu. طيب ان هذا كجambo hili ma kuntum nil mulukwa mulukwa bi kwa jambo hilo tamtaruna munakuwa na shaka shaka mulikuwa na shaka kabisa. Innal muttaqina hakika wacha Mungu fi maqamin aminin wa katika wako katika sehemu ya amani kabisa, wa katika makazi ya amani salama. Fi jannatin wako katika mabustani wa uyuna chemchem. Yalbasuna wanavaa min sundusin kutokana na hariri wa istabrak hariri khafif, mutakabilina wa merekiana. Kadhalika hivyo hivyo zawajnahum tumewaoza, bihurin ain wanawake wazuri wenye mato manene. Leo mke mwenye macho manene si utamkimbia usiku, simtaki tena, ana macho manene unaangalia vibaya, atakuwa na hasara. Jana tu tumekuoza maana kwa homoni maana yuatisha, lakini kule ndio Dioni ni zina. Masha Allah, pambo kabisa, hurul ain, zina kubwa sana. Yad'una fiha, yad'una fiha, wanaitisha ndani ya pepo, min kulli fakihatin, kila sampuli ya matunda, aminina hali ya kuwa wamesalimika. La yadhuquna, hawatoonja fiha katika nini hiyo pepo, almauta kifo, illa almauta talula, illa kifo cha kwanza kile. Wa waqahum, na akawahifadhi, hafidhahum, wa waqahum hafidhahum adhab aljahim, adhabu ya jahannam, fadlan min rabbika, hiyo ni fadla kutoka kwa mlezi wako. Dhalika hayo, huwa alfawzu alazim, ndiko kufuzu kukubwa. Fa innama yasarnahu, hakika tumekusaidishia, bilisanika kwa ulimi wako, laallahum yatadhakaruna, ni hakika watakumbuka wao. Fartaqib, ngojea, innahum murtaqibun, na wao wangojea, ngojea na wao wangojea, ngojea na wao wangojea. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.